Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala seyyidil evveline vel ahirin, seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve medahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne eftelel hadithi kitabullah ve eftelel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr. Ve bi senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâd. Men zâre ehâhul mü'min hâda fî riyâdır rahme hattâ yerci'. Ve men âde ehâhul mü'min hâda fî riyâdır cenne hattâ yerci'. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Ramız-ı Şerif Matbu Nüshan'ın 422. sayfası geçen hafta okunmuş. Arada okuyan kardeşimiz bir hadisi şerifi atlamış, onu bana bildirdi. O hadisi şerifi ben size okuyuvereyim. Söyleyivereyim manasını. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri metnini az önce okumuş olduğum o hadis-i şerifinde buyuruyor ki: Men zâre ehâhul mü'mine hâda fî riyâdır rahme. Her kim mü'min kardeşini ziyaret ederse rahmet bahçelerine dalmış olur. Gark olmuş olur. Ve her kim hatta yerci'a dönünceye kadar ziyaretinden rahmet bahçelerine dalmış olur. Ve men ade ehâhul mü'min, kim hasta Müslüman kardeşini iadet ederse, yani ziyaretine giderse hastayken gönlü hoş etmek, halini sormak, yardımına yetişmek üzere, hâde fî riyâdıl cennet, cennetin bahçelerine dalar gider. Hatta yerci'a dönünceye kadar o da. Hâda, hâl, dalmak demek. Suda yürümek, suya girmek manasına geliyor. Sanki suya dalıp da böyle gark olmuş gibi oluyor. Demek ki bir Müslüman kardeşini ziyaret eden kimse Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti bahçelerine dalmış, denize dalmış, böyle gark olmuş gibi çok rahmete mazhar oluyor. Ve hasta ziyareti de hakeza cennet bahçelerine girmek gibi oluyor dönünceye kadar. Yani cennet bahçelerine girmiş olur buyuruyor Peygamber Efendimiz. O halde kardeşin kardeşi ziyaretini ihmal etmemesi gerekir. Biz kardeşler olarak ihmal etmeyelim. Bu ziyaret bir vazifedir. Günümüzden gün ayıralım, zamanımızdan zaman ayıralım ve eski dostları, baba dostlarını, efendim kendi kardeşlerimizi, din kardeşlerimizi, efendim yol kardeşlerimizi, neyse tanıdığımız kimseleri Allah rızası için bir maddi menfaat vesaire bahis konusu olmadan ziyaret edelim ki Allah'ın rahmetine gark olalım. Efendim hasta kardeşlerimizi hastane köşelerinde boynu bükük bırakmayalım. Ziyaret edip gönlünü alalım ki cennetin bahçelerinde efendim dolaşıyor gibi büyük ecirler kazanalım. Bu hadis-i şerif bu sayfadan eksik kalmış hadis-i şerifti. Şimdi geliyoruz 423. sayfanın hadis-i şeriflerine. Men su'ile an ilmin teketemehu elcemehullahu yevmel kıyameti bilicamim minnar. Bu Tirmizi'de, Müstedrek'te, İbn-i Hibban'da, Ahmed İbn-i Hanbel'de geçen bir hadis-i şeriftir. Ebu Hureyre radıyallahu anh ravisi. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: "Men su'ile an ilmin." Kim bir bilgiden kendisine soru sorulduğu zaman ketmederse, ketmetmek ne demek? Söylememek. Biliyor ama karşısındakine o bilgiyi vermiyor, söylemiyor. Ketmetmek bu. Saklarsa ilmini, karşı tarafa öğretmezse sorulduğu halde Allah da ceza olarak ona elcemehullahu yevmel kıyameti, kıyamet gününde Allah onu ağzına gem vurur. Atların ağzına gem vurulduğu gibi, ama nasıl gem? Bilicamim minnar, cehennem ateşlerinden bir gem ile ağzını gemler. Sen miydin bu ağzınla efendim ilmi saklayan, sen miydin o soruyu cevaplandırmayan, sen miydin hakkı söylemeyen diye cehenneme girecek muhakkak da cennette öyle ağzına şey gem vurulur mu? Cennette insanın ağzına öyle ateşten gem vururlar mı? Cennette azap var mı? Yok. Demek ki cehenneme gidecek evvela. Burada cehennemdeki azabının şeklini bildiriyor. Sen misin söylemeyen? Cehennemdeki azaplanış şekli ağzına ateşten gem vurulması. Allah-u Teala Hazretleri hayırlı ilimlere bizleri sahip eylesin. İlmimizi de hayırlı kimselere öğretmekten geri koymasın. Burada bir incelik vardır, onu söylemek gerekiyor. İlmi naehile öğretmemek lazım. Hırsızın birisi geliyor, sen usta anahtarcısın. Sana anahtar yapma, anahtar açma ilminin inceliklerini soruyor. Ben aptal mıyım? Adamın niyeti kötü. Her kapıyı açacak, hırsızlık yapacak. Ona öğretilmez. Öğretilmemesi gerekir. Çünkü ilme zulümdür. Naehile ilim öğretmek ilme zulümdür. Layık değil adam. Gavur. Gelmiş papaz. Diyor ki bana şu ilmi öğret, bu ilmi öğret. Ne yapacak? Öğrenecek, ondan sonra İslamiyet'in temellerini kazmayı alacak, başlayacak vurma. Öğretilir mi? Öğretilmez. O zaman öğretilirse vebal olur. Hazreti İsa aleyhisselam buyurmuş ki, o da peygamberlerden bir peygamber, naehile ilim öğretmek domuzun boynuna inci takmak gibidir. Domuz murdar bir hayvan, onun boynuna inci ne gerek yani? Böyle bir teşbih eylemiş. Hadiste de öyle geçiyor. Efendim, hadis kitaplarında nakledilmiştir bu ifade. Demek ki ilmi ehlinden esirgemeyeceğiz. Şimdi Konya'ya ziyarete gittik. Bir arkadaş bizi evine çağırdı. Babası da orada. Muhterem bir kimse. Eli kalem tutan bir kimse. Zamanın alimlerine dedim ki bana Arapça öğret. Yok sen evlendin, yaşın geçti, öğretmem dedi diyor. Ben de dedim ki burada İstanbul'da Fatih'te bir Hüsrev Hoca varmış, gelmiş geçmiş, Allah rahmet eylesin. Yakaladığı istilaflı kimseleri yakalayıp Abdülaziz Hoca hepimize götürmüş. İntisap et bakalım. Bu ehledir diye. Öbür tarafta bazı mutasavvıfların aleyhinde konuşurmuş, tasavvufun aleyhinde, ama yakalayıp hakikisine getirirmiş. Dobra dobra adam. Gece yarısı gelseler bir şey öğret diye, gece yarısı uykusunu terk eder öğretildi diyorlar. Bazısına sabah namazında, bazısına da öğleye doğru, bazısına ikindiden sonra, bazısına akşamdan sonra, bazısına yatsıdan sonra, bazısına geceliğin, ne zaman gelirsen gel öğreteceğim diye. Öyle duydum menkabesini. Çok yani kendisini tanımadım ama Allah rahmet eylesin. Gariki rahmet eylesin. Çok şey yapıyorum. Yani hiçbir kimseye şey yapmamış. Çünkü o zaman ilmin ehlinin azaldığı, öğreteninin, öğreneninin azaldığı, ilim öğrenme şartlarının çok zorlandığı bir zamandı. Çalışmış ki ilim gizli kalmasın diye. Müslüman böyle olacak. İlmi ehline öğretecek. Ama naehile bilhassa öğretmemek gerekiyor. Naehil. Kötüye kullanacak, şerre kullanacak. Geçen gün bir alim zat ile oturduk konuşuyoruz. O anlattı. Ben kitaptan okumadım da şifaen. Ama alim kimse yani. Arapça filan bilen, bilgin bir kimse. İbn Abbas radıyallahu anh'a birisi gelmiş demiş ki efendim Allah-u Teala Hazretleri tevbe ederse kulun tevbesini kabul eder mi? Etmez demiş. Çıkmış gitmiş adam. Ondan sonra bir başkası gelmiş, günah işledim, Allah-u Teala Hazretleri tevbe etsem kabul eder mi? Eder tabii demiş. Allah-u Teala Hazretleri tevvaptır, tevbeleri kabul edicidir. Niye etmesin? Demişler ki ey Abbas'ın oğlu, mübarek adam. Yani ötekisine etmez dedin de buna eder dedin. Niye? Kalp gözü açık. Müminin ferasetinden korkun diyor ya Peygamber Efendimiz. Diyor ki ferasetimle anladım ki, yani kerametim ne demek o zaman o söz. Ferasetimle anladım ki o adam bana soruyor. Öğrenecek, kızdığı bir adam var, gidip onu öldürecek. Ondan sonra tövbe edecek. Hayır olmaz dedim. Çünkü öyle peşinen öyle deyip ona şey yapıp da gider öldürürse cehenneme gider tabii. Onun için öyle. O kafada, o zihniyette insan için öyle şey yok. Ona cevap o. Diğer hadis-i şerife geçelim. Şimdi o alim gene dedi ki, konuştuk, dertleştik, en dürüst 8 asır Müslüman yaşamış. Bütün İspanya Müslüman olmuş. Endülüs, Emevi devleti kurulmuş orada. Halifeler idare etmiş. Müslümanlar sadece Kurtuba şehrinde 1700 tane cami varmış. Şimdi bir tek kilise minaresi kulesi olarak tanınan bir minare kalmış. 1700 camiden. Bak bizde hep kiliseler olduğu gibi duruyor. Görsünler bakalım medeniyeti, nerenin medeniyeti medeniyetmiş. 800 tane medrese varmış. İlme bak, ibadete bak, şeye bak. 8 asır Müslüman olmuş, sonra nasıl gitmiş gümbür diye. Onu dertleşiyorduk da, o alim zat dedi ki, Kur'an'ı öğrenmemiz lazım. Kur'an'ı öğretmemiz lazım, Kur'an'ı öğrenmemiz lazım. Hızlı hızlı da öğrenmemiz lazım. Öyle bir Fatiha suresi üzerinde 3 ay, 5 ay durursam, ömür yetmez ki. Kur'an-ı Kerim'i öğrenme. Şöyle çabuk çabuk okuyalım ki Kur'an bilgisi olsun. Niye Kur'an'ı öğrenelim diyor. Kur'an-ı Kerim bize her şeyi öğretiyor. Ahlakını düzelt baş üstüne. O emir var. Efendim haram yeme baş üstüne. O emir var. Namaz kıl. O emir var. Cihat et. O emir var. Dargın gezme. Efendim ihtilaf çıkartma. Düşmana elinden geldiğince silah, güç, kuvvet hazırla. Hepsi var. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de. Şıp karşına geli verecek, tedbirini alacaksın, toparlayacaksın kendini. Yarım Müslümanlık olmaz. Kuzu gibi Müslüman. Makbul mü? Hayır. Hayır. Kuzu gibi Müslüman makbul değil. Nasıl Müslüman makbul? Yerine göre kuzu gibi, yerine göre aslan gibi Müslüman makbul. Düşmanın karşısında kuzu gibi olunur mu? Kurt parçalar. Aslan gibi olacaksın ki kurt korkacak parçalanmaktan, yanına yanaşamayacak. Yeleni bir kabarttığın zaman böyle, bir gürlediğin zaman bir aylık mesafeden düşmanın yüreği küp küp küp küp atacak, ağzına gelip gidecek. Eşiddâ'u alel küffâri ruhamâ'u beynehum. Aralarında merhametli kafire kuvvetli, şiddetli olacak Müslüman. İşte bu terazi. Efendim, hoşgörü iyidir, müsamaha iyidir. Peki şurada bir adam, öteki adamı çıkmış, göğsüne oturmuş, ellerine bastırmış, bıçağı elinde, efendim kesiyor. Müsamaha mı iyi? Olmaz. O zaman şerri engellemek lazım. Yani kardeşin zulmünü engellemek ona yardımdır. Zulmü yaptırmayacaksın. Müslüman böyle aktif Müslümandır. Öyle kuzu gibi Müslümanlık yok. Öyle bir pısırık Müslümanlık yok. Efendim geceliğin sabahlara kadar ibadet eder. Kim dedi sana sabahlara kadar ibadet et diye? Baksana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına. Öyle mi yapmış? Gecenin bir bölümünde uyumuş, bir bölümünde kalkmış ibadet etmiş. Sen sabah kadar ibadet ediyorsun, sabah namazına gelmiyorsun. Öyle Müslümanlık mı olur? Yatsıyı camide kıl, yat uyu, teheccüde kalk, sabah namazına gel, ondan sonra gene yatarsan. Her şey sünnete uygun olsun. Öyle eğri büğrü Müslümanlık yok. Kendin Müslümanlık çıkartma. Sen kim oluyorsun? Ya ne sağını bilirsin ne solunu bilirsin. Sen kim oluyorsun? Yarınından haberin yok. Senin dünyanı ahiretini Allah-u Teala Hazretleri biliyor da sana şifa olacak şeyi bildirmiş. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَا اُلِ الْاَلْبَابِ Ey gönül sahipleri, akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat var diyor. Boynunuza cihat farz kılındı ama hoşunuza gitmez diyor Allah-u Teala Hazretleri. Çok şeyler vardır ki beğenmezsiniz ama size faydalıdır. Çok şeyler vardır ki hoşunuza gider ama size zararlıdır diyor. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. İttiba etsene. Doktora ittiba ediyorsun. Hatta bıçağının altına yatmaya bile razı oluyorsun. Kesecek seni. Kessin ya, korkma, ameliyat yapacak diyorsun. İtimat ediyorsun. Allah-u Teala Hazretlerine itimadın yok mu be adam? Allah akıl fikir versin. Ne biçim Müslümansın? Böyle Müslümanlık mı olur? Teslim olsana, tevekkül etsene. Onun en iyi olduğunu bilsene. Yani hızlı hızlı okuyacağız biraz, onu demek istiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız, ezberleyeceğiz. Öğreneceğiz. Efendim pek anlayamadım. İkinci hatimde anlarsın. Üçüncüde anlarsın. Bir anla bakalım bir Kur'an-ı Kerim'in başını, sonunu, evvelini, ahirini, ne var ne yok. Bir tanı bakalım. İkinciyi daha kuvvetli olur, üçüncü daha kuvvetli olur, dördüncü daha kuvvetli olur. Pişirirsin, sapasağlam ehli Kur'an olursun. Kur'an-ı Kerim de sana şefaat eder. Ya Rabbi bu beni okudu, benim ahkamıma uymaya karar verdi, hem de tatbik de ettiler. Şimdi bizim duvarda çiviyi asmışız, güzel işlemeli cüz kesesinin içinde Kur'an-ı Kerim'imiz duruyor. Orada duvara asılsın diye mi indi o Kur'an-ı Kerim? Okunsun diye, bilinsin diye, tatbik edesin diye. Men zevvecep netehu ev vahideten min ehlihi mimmen yeşrebul hamre feke ennema kadeha ilennar. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Deylemi yazmış. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim kızını everirse veyahut aile efradından bir başkasını everirse. Ne demek? İnsanın yalnız yanında kızı olmaz ki. Halasının yetimi de olur. Bilmem yeğeni de olur, filanca da olur. Küçükken alıp da beslediği bir kendi ailesinden artık sayılan bir başka kimse de olur. Tamam. Yani sadece kızı değil, kendi mesuliyeti altında. Kendisinin bakıp gözetip göze söz sahibi olduğu bir kimseyi ev vahideten min ehlihi. Ailesinden bir başka ferdi. Yani mimmen yeşrebül hamre, içki içen bir kimseye verirse, evlendirirse onunla, peke ennema, sanki kadeha ilenler, o kızcağısı sanki cehenneme atmış olur. Cehenneme sevk etmiş olur. Gel bakalım, yürü hadi cehenneme, ateşe doğru der gibi, cehenneme sevk etmiş olur. Neden? Öteki zavallı adam sarhoş, kendisine faydası yok, hayırı yok. Eve geç gelecek, parayı har vurup harman savuracak, ondan sonra dini zayıf olduğu için bu senin kızını veya ailenden, akrabandan olan o şahsı efendim dindarlık yoluna çekmeyecek, efendim günahlara sevk edecek, şöyle yapacak, böyle yapacak. Artık biraz aklını çalıştırıver nerelere varacağını için. Peki hocam, sorayım, içki içene vermeyeyim ama efendim başka günah işleyene artık kıyas-ı fukaha diye bir şey var dinimizde. Yani aklını kullan, buradan ne anlaşılıyor? Senin çocuğunu dinden, imandan çıkartacak, gayri İslami bir hayat yaşatacaksa verme demek bu. Ama çok zengin. O zenginlik beş para etmez. Asıl zenginlik huy zenginliği, ahlak zenginliği. Allah verir. Fukara olur, sonra zengin olur. Helalinden yer, taşmaz, azmaz. Filanca adam milyonlara sahip oldu. 20 milyon, 50 milyon, 100 milyon, 200 milyon. İyi mi oldu? Gece gündüz günahta geziyor. Para olmasaydı yapmayacaktı. Eskiden camiye gelirdi. Hatta dervişti, tesbih çekerdi. Para azdırdı. Allah her şeyin hayırlısını versin. Amin. Diğer hadis-i şerif. Men sa'e hulukuhu miner rakiki ve devabbi ve sibiyani fakra'u fi izneyhi اَفَ غَيْرَ د۪ينِ اللّٰهِ يَبْغُونَ الْآيَةِ Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ Her kimin ki huyu kötüdür, kötü olmuştur, kötüdür, fenadır. Kimlerden? مِنَ الرَّقِيْكِ Kölelerden ve devabbi veyahut kullandığın hayvanlardan, at, deve, eşek, bilmem vesaire, katır, efendim, ve sibyanı veyahut çocuklardan. Çocuklar olsun, kullandığın hayvanlar olsun, köleler olsun, bunlardan kimin huyu kötüyse, fakra'u okuyunuz, fi üzüneyhi, onun her iki kulağına şu ayeti kerimeyi, efe gayra dinillahi yebgune ve lehu esleme men fissemavati vel ardı ve ileyhi tav'ama kerhan ve ileyhi yurca'un ayeti kerimesini okuyun buyuruyor Peygamber Efendimiz. Tabi yazmak lazım. Başka türlü olmaz. Bu şeyi yazacaksın. Benim çocuk serkeş. Laf dinlemez kerata. Dur şu ayeti yazayım. Kulağına okuyayım. Bir o kulağına, bir o kulağına. Veyahut bizim hayvan önüne gitsem ısırır. Arkasına gitsem teper. Huysuz. Üstüne binsem atar. Efendim daldan dala yerden yere çalar. Yükleri bir tarafa dağıtır. Ha, kulağına okumak için şey yapacaksın. Nedir? Efe gayra dinillahi yebgune ve lehu esleme men fissemavati vel ardı tav'an ve kerhan ve ileki yurca'un ayet-i kerimesini okuyacaksın. Manası Tabii bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulü var. Efendim, ehli kitaptan, Yahudilerden bir grup gelmişler, demişler ki biz Hazreti İbrahim'in dini üzereyiz. Öteki grup gelmiş, hayır siz değilsiniz, biz Hazreti İbrahim'in dini üzereyiz. Gelmişler Peygamber Efendimiz'e, diyor ki ikiniz de yanlış yoldasınız, doğru yol İslam. İkiniz de yanlış yoldasınız. Efe gayre dinillahi yebgune, onlar Allah'ın dininden gayrısını mı talep ediyorlar? Allah'ın dini İslam şurada duruyor. Maksat İslam'a gelmemek. Biz Hazreti İbrahim'in yolundayız. Yok siz değilsiniz. Yok biz yolundayız. Siz değilsiniz. Kendi yollarında kalacaklar. Kendi yollarını sağlanmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Değil. Orada kalmak için bahane arıyorlar. Müslüman olmamak için bahane bulmaya çalışıyorlar kendilerine. Efe gayre dinillahiye bugün. O şaşkın adamlar Allah'ın has, halis kabul ettiği dini olan İslam'dan gayrısını mı talep ediyorlar? Onu mu elde etmeye çalışıyorlar? وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعَمَ كَرْحًا Her şey, göktekiler ve yerdeki her mahlukat isteyerek istemeyerek Allah'a boyun vermiştir. Ona itaat etmektedir. Ona itaatten gayrı şey mi olur? وَاِلَيْهِ يُرْجَعُونَ Bütün insanlar ona, bütün mahlukat dönüp onun huzuruna gidecek. Ne biçim duygudur? Ne biçim oyuncak mı bu din? Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını aramazlar mı? Yerdeki gökteki nice varlıklar hepsi, hatta efendim kendinden az küçük gördüğün kimseler bile Allah'a itaat edip dururken bu insanlar göya akıllıyım diye ortalıkta dolaşırlar, çalımından yanlarına yanaşılmaz. Bunlar korkmazlar mı? Allah'ın dinine tabi olmamaktan başlarına gelecek felaketlerden. Bu manaya, bu ayet-i kerime işte bunu okuyun da tav'an ve kerhan her şey Allah'a itaat ediyor, siz de itaat edin. Ya Rabbi bu da itaat etsin denmiş oluyor. Yani zımnen bu ayetin okunmasıyla okuyan kimse ne demiş oluyor? Yerlerdeki ve göklerdeki her şey Allah-u Teala Hazretlerine ister istemez itaat ediyor. Hadi bakalım vazifeni bil de sen de muti ol, serkeşliği bırak demiş oluyor. O ayetin bereketinden, nurundan faydalanarak o kimsenin yola gelmesi mümkün oluyor böylece. Men sa'e hulukuhu min insanin evdâbbetin fe ezzinû fî üzünehu. Deylemi Hazreti Hüseyin Efendimiz'den radıyallahu anhuma efendim rivayet etmiş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz insandan veya hayvandan, binekten efendim huyu kötü olanın kulağına ezan okuyun. Ezan okuyun. İşte demek ki bu ezanda ne var? Allah'ın yoluna davet var. Allah'a ibadete, inkiyata davet var. Allah'ın azametini zikrediyorsun, varlığını, birliğini ikrar ediyorsun. Selaha gel, felaha gel diye söylemiş oluyorsun. O hayvanın kulağına, o çocuğun kulağına, o insanın kulağına okunduğu zaman bu ezan onun hayra gelmesine, manevi bakımdan bir bereket hasıl olur. Nasip olur, doğru yola gelmesine vesile olur. Onun için biz çocuklarımıza da doğar doğmaz kulaklarına ezan okuyoruz ki Allah'a muti kul olsun, Müslüman kul olsun, mümin kul olsun, ibadet ehli olsun diye sağına ezan, soluna ikamet, o da ezan sayılır. Okuyoruz, efendim ondan sonra adını bile ondan sonra koyuyoruz. Bu hadis-i şeriften işte onun delili çıktı karşımıza. Men zena harace minel iman ve men şeribel hamre gayre mükrehin harace minel iman ve men intehebe nehbeten yesteşrifühen nasu harace minel iman. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki kim zina ederse iman ondan çıkar gider. Kim içki içerse zorlanmadan, tazik edilmeden, zorlatılmadan içki içerse imandan çıkar. Kim efendim insanların efendim böyle şey yaptığı, teveccüh etmiş olduğu, hakkı olan bir şeyi, kullanmakta olduğu bir şeyi haksız olarak çalıp alır, yağma eder, gasp ederse haraca minel iman, imandan çıkmış olur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi tabii burada biraz izahat vermemiz lazım. Kim zina ederse imandan çıkar. Yani ben bu zinayı yapıyorum. Ne olacakmış yani? Alan razı, veren razı. Kafir oldun sen. İmandan çıktın. İstediğin kadar uğraş artık. Böyle derse olmaz. Yani böyle derse iman kalmaz, gider. Ama günah olduğunu biliyor. O zaman imanın nuru gider kendisinden. Yani hakikaten kafir olmaz. Ama imanın nuru gider, münafık durumuna düşer. Yani günahtan dolayı münafıklık durumuna düşer. Kafir durumuna düşmez. Ama efendim yani kafirliğe benzeyişi şeyden dolayı oluyor. Efendim amelinin cinsinden, şeklinden dolayı oluyor. Başka hadis-i şerifler de var. Yani o anda iman çıkar da başının üstünde durur, sonra tevbe ederse gelir diye de rivayetler var. Hasılı bizim ulemamız bütün hadis-i şerifleri inceleyip de dinin inceliğine böyle derinden vakıf olan müştehitlerimiz demişler ki günah-ı kebair, yani büyük günah bile insanı dinden mahrum etmez. Mürtet veya kafir durumuna düşürmez. Ama imanın nuru gider. Helal sayarsa kafir. Hiç tereddüt yok. Tamam, bunun bir mahsuru yoktur derse kafir olur. Ne varmış yani? Arkadaşımın efendim evine gitmişim bayramda tebrikleşmek için, bana bir kadeh likör ikram etmiş. Ne olurmuş yani? Bunun neresi? Ne münasebet? Niye günah? Peki sen şu kainatın sahibiyle harp mi edeceksin? Yani onun hükmüne karşı mı geleceksin? Kanunun hükmüne karşı gelmiyor adam. Gelemiyor. İsterse gelsin, polis var, mahkeme var, hapis var, çeşit çeşit ceza var. Allah-u Teala Hazretlerinden korkmuyor. Öyle diyenler var yani. Allah akıl fikir versin. Ne söylediğin, ne yaptığının farkında değil. Cehenneme paldır küldür yuvarlanıyor, sonra anlayacak. Sonra anlayacak, işin farkına varacak. Demek ki zina etmek, içki içmek, mal yağmalamak, haksız mal almak, bunlar imanı elinden kaçırttırıyor, nurunu giderttiriyor, insanın kötü duruma düşürttürüyor. Men sa'ethu seyyi'etuhu ve serrethu hasenetuhu fehve müminun. Bu hadis-i şerif de Peygamber Efendimiz'den efendim rivayet edilmiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet etmiş. Ebu Said'i Hudri'ye rivayet etmiş. Ebu Ümame el-Bahili'ye rivayet etmiş. Efendim, muhtelif hadis kaynaklarında geçiyor ki sahih bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz bir ölçü veriyor bize. Men sa'ethu seyyi'etuhu. Yaptığı kötülük kendisinin fenasına giden. Tuh! Ya niye bunu yaptım be? Ne zayıf adamım ya. Niye şeytana uydum, nefse uydum gibi. Fenasına gidiyor yaptığı kötülük. Kötülük, yaptığı kötülüğü kendisinin fenasına giden, yaptığı iyiliği de kendisini sevindiren kimse mümin kimsedir. Çünkü o üzülme, o sevinme imandan dolayı olur. Mümin olmasa aldırmaz. Vur patlasın, çal oynasın, devam eder kabahatinde, kusurunda, günahında. Hiç aldırmaz. O mümin olduğundan günah işleyince, kusur işleyince, fenalık yapınca üzüntü duyuyor. Yaptı ama pişman. Pişmanlık duyuyor. Fenasına gidiyor. Bir daha yapmayayım diye azmediyor. Allah-u Teala Hazretleri tevbeyi kabul edicidir. Kulları pişman olup şey yaptığı zaman bağışlar. Günahları örter, siler, affeder. Kimseye göstermez. Kul başkasına söylemedikçe. Bazısı günahı işler bir de övünür. Geçen akşam bir yerde bir toplandık. Bir içtik, bir içtik, bir içtik, bir içtik. Kepaze, bazı madem o kepazeyi yaptın sus bari söyleme. Şahit mi topluyorsun? Yevmi kıyamette hepsi evet ya Rabbi ben duydum, benim yanımda bu ikrar etti, bu içti bunu mu desin, öyle mi istiyorsun? Şahit mi hazırlıyorsun mahkeme-i kübrada başına bela olacak? Allah belki silecek tevbe edersen. Men setere ehâhul müslime bima yurdihi erdâhullâhu teâlâ fid dünya vel âhire. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz, altındaki hadis-i şerif de zaten aynı manayı bir kere daha ifade edecek. Kim Müslüman kardeşinin hoşuna gideceği bir tarzda örterse kabahatini, onu memnun edecek, razı edecek. İyi be, aferin ya. filanca arkadaş benim karıştırdığım halde hiç belli etmedi, kabahatı verdi, hiç duyurmadı kimseye diye, böyle bir kabahati bir Müslüman kardeşinin onun hoşuna gideceği bir tarzda tam dört başı mamur böyle güzelce kapatıverirse, örtüverirse, hoşuna gidecek bir tarzda tevil ediverirse, yok onu öyle yapmamıştır, ben onun huyunu bilirim, o günahtan değildir de şöyledir de bilmem ne, yani hoşuna gidecek bir tevil bulup, bir çare bulup kapattırıyor kusurunu, gösterttirmiyor. Allah da onun erdahullah teala fit dünya vel ahire, dünyada ahirette gönlünü razı eder. Hoşnut eder. Al kulum, beğendin mi, razı mısın? Daha ister misin? Al, daha al, daha al, razı oluncaya kadar razı eder. Bu razı etmesi çok güzel. Erdahullah, razı oluncaya kadar. Ve lesevfe yu'tike rabbuke feterda ayeti kerimesi inince Duha ve Duha suresinde sahabe-i kiramın en sevinçli zamanı oldu, bayram ettiler hepsi. Rabbin sana verecek de sen razı olacaksın ey Resulüm. Razı oluncaya kadar Mevla sana ihsan edecek, ikram edecek, istediğini lütfedecek, verecek, verecek. Tamam dediler, komşuda pişer bize de düşer gibi. Yani Resulullah razı olacak ne demek? O ümmetin de tabii esirgemez düşünür. Bayram ettiler. Allahu Ekber dediler o zaman. Yani sevinçlerinden. Onun için vedduhadan aşağıya hatimde hep şey yapılıyor. Vedduhadan itibaren sure bitince Allahu Ekber deniliyor. La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi hamd denmesi oradan geliyor. E Allah razı ederse ne güzel olur. Ne yapalım o halde? Kardeşimizin gönlünü hoş edecek tarzda kusurunu, kabahatini örtmeye çalışalım. Kusuru var ama ört işte, olunca örteceksin. Kusur yoksa zaten neyi örteceksin? Bir kusur var ki senin örtmen bahis konusu oluyor. Kusuru örteceksin. Öteki hadis-i şerife geçelim. Men setere Müslüman seterehullahu fid dünya vel ahire. Kim bir Müslümanı örterse Allah da onu dünyada ahirette örter. Yani günahlarını örter. Göstermez kabahatini. İnsan çırılçıplak ortada kalsa ne olur? Eyvah! Bir örtü olsa bari, bir battaniyeye bürünsem der. Yani bir yangında mangında bir şey olsa, değil mi? Hiç olmazsa bir battaniyeye bürünsem der. İşte kim birisinin ayıbını örterse Allah da onu örter. Allah da onun ayıbını, kusurunu, şeyini göstermez. Devam ediyor bu ikinci hadis-i şerif. وَمَنْ فَكَّ عَنْ مَكْرُوبٍ فَكَّ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَدًا مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kim bir Müslümanın üzerinden bir derdini, sıkıntısını çekip alırsa Allah da onu kıyamet gününün dertlerinden, sıkıntılarından bir sıkıntısını alarak sevindirir. Sen Müslümana öyle yapmıştın, onun derdini gidertmiştin, yardım etmiştin diye mükafat olan. Ve men kâne fî hâceti ahîhi, kânallâhu fî hâcetihi. Her kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderme yolunda faaliyette bulunursa, o yolda olursa, çalışmada olursa, Allah da onun hacetini giderme yolunda şey yapar, ikram eder. Demek ki hani derler ya, men dakka dukka diye, çalma kapını, çalarlar kapını derler. Yani o tersine, bu yüzüne, o menfi, bu müsbet. Kötülük yapan kötülük bulur da, iyilik yapan da iyilik bulur. Kim bir Müslüman kardeşini örterse Allah örtüyor. Kim bir Müslüman kardeşinin üstünden bir sıkıntısını alıverirse, kurtarıverirse ondan onu, Allah da onu kurtarıyor. Kim bir Müslüman kardeşinin işini görmeye koşturuyorsa, ihtiyacını gideriveriyorsa, Allah da onun ihtiyacını gideriverir. Bu halde daha önceki vaazlarda da kardeşlerime söylemiştim. Yani biz duanın şekilleri var. Bu da fiili dua. Yani biz el açıyoruz, ya Rabbi çok sıkıntım var, çok derdim var, benim üstümden bu derdi al. Bu bir dua şekli. Ama gidip bir başka dertli kardeşini, senin halledebileceğin bir derdini halletmek de bir başka dua şekli. Sen onu halledince Allah buradan senin derdini halleder. Hindistanlı birisiyle tanışmıştık, geldi. Diyor ki, ıslah olmaz bir zıpır oğlum vardı. Zıpır. Babası Müslüman, oğlu zıpır. Laf dinlemez. Efendim ne kadar söz söylese yola gelmez, haylaz bir evlat. Ben diyor, başka bir diyara gittim, orada Müslümanlığı yayayım, öğreteyim diye, tebliğ için gittim diyor, anlatmaya gittim. Bizim evden haber geldi diyor, oğlan ıslah oldu diye diyor. İşte öyle olur. Yani sen öyle çalışırsın, Allah-u Teala Hazretleri mukallibül kuluttur. Gönülleri çevirir. Hop, 180 derece döndü. Bak o tarafa gidiyordu, bu tarafa gitmeye başladı bu sefer. Kim çeviriyor? Allah-u Teala Hazretleri. Biz işleri yaptırma yerini bilmiyoruz. Kapıcıya gidiyoruz, efendim bana şunu yap, bunu yap. Ya o kapıcı o işi ne anlar? Sen çıksana bakana. Çıksana o işi yürüten genel müdüre, çıksana o işin sahibine. Kuldan bekliyoruz, şeyden bekliyoruz. Allah-u Teala Hazretlerinden istesene. Diğer hadis-i şerif yine aynı tarzda devam ediyor. Men serre müslümen ba'di fekat serreni fi kabri. Ve men serreni fi kabri serrahullahu Teala yevmel kıyame. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'den. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, benden sonra kim bir Müslümanı sevindirirse, ben vefat ettim, tabii benim hayatımda kardeş olursunuz, peygamberdir, şeydir diye etrafımda halkalanırsınız ama benden sonra gevşemeyin. Kim benden sonra bir Müslüman kardeşini sevindirirse, şad ederse, fekat serreni fi kabri, sanki kabrimde beni sevindirmiş olur. Kabrimde beni sevindirmiş olur. Ve men sevveni fi kabri, kim de beni kabrimde böyle vefat ettikten sonra sevindirirse, serrahullahu teala yevmel kıyamet. Kıyamet gününde de Allah onu sevindirir. Sen peygamberimin gönlünü hoş etmiştin, gel kulum bakalım der. Buradan ne anlıyoruz? Müslüman kardeşlerimizin gönlünü hoş etmeye bahane arayacağız. Tilki gibi kulak kabartacağız. Etrafımıza böyle gözcü gibi bakacağız. Acaba hangi Müslüman kardeşime nasıl bir fırsat bulurum da, nasıl bir şey yaparım da gönlünü hoş ederim, Allah razı olsun diye bir duasını alırım, nasıl sevindiririm? Onun çaresine bakacağız. Erenköy'de oturuyoruz biz. Öyle bir sakallı amca vardı. İşte anlattı, Allah razı olsun dedi filanca aileden. Efendim, İşte vefat etmiş bir kimseye, diyor ki o filanca aileden kimse, Allah rahmet eylesin diyor. Kurban bayramında camiden çıktık diye gel bakalım dedi diyor. Tuttu elimden diyor. Fakirim ben de. Tuttu elimden diyor. Sürünün başına gitti, seç bakalım bir koyun dedi diyor. Sabah namazından sonra. Hık mık filan, tabi seçmiş bir güzel koyun. Hadi al götür bakalım evine demiş. Parası da ondan tabi yani. O fukaracık kurban kesecek durumda değil. O onu, ötekisi boynu bükük kalacaktı. Koşu çekmiş, götürmüş, gitmiş. Bak vefat ettikten sonra candan şey yapıyor. Hala candan yad ediyor. Böyle sevindirmeye bahane aramak lazım. Müslümanlık bu. Müslümanlık bu. Şeyde, müzelerde yani. Müzelerde, şu kitapların, eski kitapların içinde, yeni kitaplarda da yok. Müzelerde, tarihte filan. Şimdi herkes... Bugün gazeteye baktım, efendim Suriye'de olan hadiselerin bir resmi, efendim Hama katliamı. İsrail mi girdi Suriye'ye? Hayır. Suriyeli Suriyeli'yi yedi bitirdi. Bir ailenin içine girmiş, ailenin hanımı bir tarafa serilmiş yatmış, kanlar içinde, beyi bir tarafa serilmiş yatmış. Kim geldi buraya? Rus mu geldi? İsrailli mi geldi? Hayır. Suriyeli Suriyeli'ye girdi, öyle... Harpte çocuk öldürmek var mı? Kadın öldürmek var mı? Beynel miler kaidelere göre, uluslararası efendim anlaşmalara göre yok. Bu ne böyle? Resmi işte. Hunharlık, canavarlık, gaddarlık, zalimlik, hainlik, kafirlik ne dersin de. Kim bir Müslümanın karşısına çıkar da ona kılıç çekerse, öldürürse efendim cehennemde ebedi olarak yerini hazırlasın. Ebedi. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِي Ebediyen cennette girmemek üzere gitti. Yazık etti. O Suriye'nin idarecileri, efendim o savaşları çıkartanlar, kışkırtanlar, emperyalistlerden o zavallı halkı birbirine düşürenler, efendim kimden sebep olduysa hepsi kıyamet gününde şöyle dizilecekler, kafaları tıraşlı böyle, böyle boynu bükük duran herifler gibi. Sen mi yaptın bu katliamı? Sen mi buyurdun, sen mi sebep oldun? Hepsi şey yapacak. Nasıl kıyar insan bir kadıncağız? Düşünün bir ailenin içine bir insan giriyor, onu öldürüyor, bunu öldürüyor. O öldürülürken ötekisinin yüreği dayanır mı? Neler olur yani? Neler oluyor? Yine en medeni millet biz Türkleriz yani. Allah bizi şeytana uydurmaz. Kimisi komünist olup, kimisi şöyle olup da birbirlerini kesmeye şey yapmaya gelişim. Bizim medeniyetimiz dünyanın en olgun medeniyetidir. Bak %100 buna şey yapın. Şöyle Fransa efendim çok medeniyetin beşiği. Şöyle külahımı ters çevir vereyim de önüne koyayım. Anlat onun içine anlattığın kadar. Külahımı anlat sen benim. O Fransa O Cezayir'e gittiği zaman nüfusun üçte birini kesti. Ben onlara medeniyet götürüyorum dedi. Ne medeniyeti götürüyorsun? Senin Cezayir'de ne işin var? Senin diyarın mı? Neye gittin? Niye kestin? İtalya. Libya'ya geldi, nüfusun %50'sini kesti. Her iki kişiden bir kişiyi kesti. Ne kesiyorsun? Dur bakalım, anlayalım. Buğday da, buğday ektin de, orayı aldın da onu mu kesiyorsun? İnsan kesiyor. Nerede medeniyet bu? Neresi medeniyet? Allah insanın gönlüne iman versin, vicdan versin, merhamet versin. Efendim, insan o zaman insan olur. Gerisi laf, hepsi. Kendim rahat edeceğim diye öteki insanların başlarına basar böyle. Efendim, çatır çatır kafa taslarını kırar, oturur, keyfine bakar o. Canavardan beter olur insan İslam'dan uzaklaştı mı? İnsanı İslam'dan ayırmak kadar büyük zulüm olmaz. En büyük zulüm odur. Neden? İnsanlıktan ayırıyorsun, merhametten ayırıyorsun. İlerideki bütün cinayetlerin vasatını hazırlıyorsun. Bütün gaddarlıkların, bütün zalimliklerin, bütün hainliklerin, bütün feci sahnelerin tohumu, başlangıcı oluyor. İnsan, Müslüman olduğu zaman insan oluyor. Bak, kardeşini sevindirmeye koşuyor. Kardeşinin işini görmeye koşuyor. Kardeşinin ayıbını örtmeye koşuyor insan olduğu zaman, Müslüman olduğu zaman. İslam'dan ayrıldığı zaman bakın dünyaya. Açın bir böyle haberleri zengin bir gazeteyi. Orta Amerika kaynıyor. Korkunç. O onu kesiyor, bu bunu kesiyor, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Hindistan'a bakıyorsun perişan, bilmem Güneydoğu Asya'ya bakıyorsun perişan, Filipinler'e bakıyorsun perişan. Afrika, artık haberler bize gele gele bıktık artık yani. Ölenin haddi hesabı yok. Bu ne biçim insanlar? Ne biçim insanlık bu? Bunlar aynı ananın babanın evlatları değil mi? Neden yapıyorlar? Ve bunun çaresi ne? Anladık. Açtım gazeteyi, okudum hocam. Çare? Çare Allah'tan, İslam. İşte ona razı değilim. Razı değilse işte çekersin. Ona razı olamıyor. Neden? Düşünüyor, taşınıyor. Şimdi Müslümanlık gelse ben içki içmeyeceğim. Zina etmeyeceğim. Çalışıp anlamın teriyle kazanacağım. Başkasını istismar etmek yok, bilmem ne yok. O kötü gibi geliyor. Ama asıl kötülük İslam'dan uzaklaştırdığı zaman oluyor. Adam silah fabrikası çalışsın diye iki tarafı arasında harp çıkartıyor. Biliyoruz artık, gözümüz açıldı. Silahlar birikmeye başladı mı, iki devleti birbirine düşürüyor. Bir ona gidiyor, bir ona gidiyor. Bende silah var, alır mısın? Alıyor tabii adam, harba başlamış. Öbür tarafa da gidiyor, bak öbür taraf silah aldı, bundan alır mısın? O da alıyor. İsrail'in İran'a silah sattığını biliyor musunuz? Para gelsin, nereden gelirse gelsin. İster kanlı olsun, ister irinli olsun, ister gözyaşlı olsun, para gelsin, para. Ne? Parayla her türlü sefa var, zevk var, eğlence var. Parayı cebine koyar, eğlenir. Hey insanlık! Adem atamız şöyle görmüş. Peygamber Efendimiz görmüş. Sağına bakıyor, gülüyor. Soluna bakıyor, hüngür hüngür ağlıyor. Neden ağlıyor? Sağındaki cennetlik evlatlarını görüp gülermiş mübarek. Solundaki cehennemlikleri, bu asileri, bu zalimleri, hepsi onun evladı değil mi? Adem oğlu. Onları görünce de ağlarmış. Baba kalbi dayanır mı? İşte böyle. Din, iman gitti mi şey oluyor. Hiç insanın insanlıktan nasibi kalmıyor, hayvandan aşağı oluyor. Kalleş oluyor, yalancı oluyor, gaddar oluyor. Ahdine riayet yok, efendim merhamet yok, insaf yok. O paranın hayrını görür mü acaba? Su testisi, su yolunda kırılır hocam. O parayı yiyemeden bir başka zalim geliyor onun başına konuyor. O da öyle gidiyor. O zaman ne yapalım hocam? Bir kere sen Müslüman ol, bir. Kendin Müslüman ol, iki. Ondan sonra İslam'ı öğretmeye çalış. Başkalarına İslam'ı öğretmeye çalış, iki. Ondan sonra da İslah olmaz, iflah olmaz İslam düşmanları. Ona karşı da güçlü kuvvetli ol. Hazırlık yap. Sağlam ol. Türkiye'yi bir acaba punduna getirsek de efendim Balkanları aldığımız gibi, Tuna vilayetini aldığımız gibi, Mora vilayetini aldığımız gibi, falanca yeri aldığımız gibi, Kırım'ı aldığımız gibi, Kafkasya'yı aldığımız gibi, Afganistan'ı aldığımız gibi alıversek. Alamaz. Niye alamaz? Niye alamasın? Öbür tarafları nasıl aldı? Belgrad bizim değil miydi? Ta şeye kadar, Viyana'ya kadar gitmemiş miydi? Kırım bizim değil miydi? Karadeniz Türk Gölü değil miydi? Kafkasya, Bakü bizim değil miydi? Orta Asya bizim değil miydi? Nasıl aldı? Ya onları aldı ama bizi alamaz. Ne garantin var? Allah'ın belası bir ömür sürüyorsun. İçki, kumar, efendim Allah başına taş yağdıracağına düşman gönderir. Düşman gülle yağdırır. İlle sen taş mı yağacak sanıyorsun? Müslüman ol, adam ol, evladını iyi yetiştir, İslam'ı koru kolla, karşı tarafa hazırlan. 45 milyon tane şehit olmaya can atan, eli silahlı, cıvıl cıvıl, pırıl pırıl insan var. Ben Türkiye'ye yan bile bakamam desin. O ona düşman, o ona düşman, efendim ırkçılık, bilmem necilik, efendim bölgecilik, bilmem menfaatler, çeteler, mafyalar, bunların hepsini düzeltmemiz lazım. Bunların hepsi düşmanın içine yarar. Allah uyanıklık versin. Müslüman uyanık insan demektir. Müslüman uyumayan insan demek. Bu memleketi dedelerimiz aldılar. Ondan sonra da evladım al sana güzel bir emanet. Buyur bak İstanbul 27 kilometre boğazı var. 7 kilometre Halic'i var. Marmara Denizi var. Bilmem Çamlıca Tepesi var. Yuşa Tepesi var. Peygamberler diyarı. Peygamberler dolaşmış. Güzel mübarek diyar. Sahabe diyarı. 27 tane sahabe biliyoruz burada yaşıyor. Al sana güzel diyar. Allah senden razı olsun dedeciğim. İyi. Bize verdin mi? Koruyacağız. Şimdi sıra bize geldi. Biz koruyacağız. Biz kaptırırsak. Gavur bazen bacadan gelir, bazen camdan gelir, bazen kapıdan gelir. Belli olmaz ki. Her tarafı kollayacaksın. Arka kapıdan gelir. Ön kapıda sımsıkı kapatırsın. Arka kapıdan gelir. Gözünü açacaksın. Hocam ben biliyorum onların ne yaptığını ama cebime çok para koydular. Şişti cebim. Onun için görmezlikten geliyorum. Nasıl olsa ben bu parayı alırım, filanca yerde de mülk alırım, kendim rahat ederim. Varsın düşman arkadan gelsin. Nasıl olsa memleketini seven insanlar var, onlar onunla baş ederler. Ben bu rüşveti cebimde çok sıkıntı çektim hocam parasızlıktan, pulluksuzluktan. Şununla bir günümü gün edeceğim. Sormuşlar eski geçtiğimiz günlerde. Ya bu komünistleri niye besliyorsunuz? Bak komünistler böyle yapıyor, böyle yapıyor diye bazı sermayedarlar demiş ki ya ben aptal mıyım? Bunlarla dalaşıp da fabrikamı mı yağma ettireyim, talan ettireyim? Nasıl olursa milliyetçiler var, onlar nasıl olsa korurlar demişler memleketi. Parayı yardımı yapıyor, nasıl olsa ötekiler korur diyor. Akla bak işte. Bunlar... Yani %100 doğru olduğuna inandığım sözler. Hatası varsa kardeşlerim söylesin. Ben de düzelteyim. Men sevvehu en yestecibellahu lehu inde şedaidi vel kürebi fel yüksirid duae firreha. Sadaka Resulullah. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men sevvehu en yestecibellahu lehu inde şedaidi vel kürebi. Belalarda, sıkıntılı zamanlarda Allahu Teala Hazretlerinin kendisinin duasını kabul etmesinden memnun olacak olan insanlar, onu isteyen insanlar ne yapsın? Fel yükseli dua efirreha. Genişlik, bolluk zamanında duayı çok etsin bakalım. Genişlik zamanında, bolluk zamanında, zenginlik zamanında, sulh zamanında, hoşluk, efendim asutelik zamanında duasını çok etsin. Başı sıkıştığı zaman el kaldırmasın. Geniş zamanında etsin. Allah Teala Hazretleri o zaman da sıkıntıya düştüğü zaman da imdadına yetişir. Geniş zamanında hiç Allah'ın adını anmaz. Şair diyor ki ama eğer Nasır'ı vurmasaydı Allah'ın adını anmazdı diyor. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye diye şiir yazmış. Yani Allah'ın adını ne zaman anarmış Süleyman Efendi? Şairin Süleyman Efendisi Nasır'ı pabucu Nasır'ına deyip de ayağı acıdığı zaman Allah Allah diye o zaman anarmış. Şimdi dün vasıtada geliyorum. Profesör galiba birisi, öndeki ötekisi berikisine diyor ki, hocam diyor, şimdi diyor, geçeceksin şöminenin karşısına diyor. Zengin anlaşılan villası var, şöminesi var adamın. Yerde diyor, ayı postları diyor. Böyle kalın, yani tüyleri falan çok oluyor galiba. Ondan sonra eline kırmızı şarabı alacaksın diyor. Ondan sonra, efendim bilmem ne diyor, havyarı bilmem neyin içine banıp banıp, ağzına atacaksın, şarabı yudumlayacaksın diyor. havyarı bir şeye batıracaksın diyor ama unuttum orasını, hatırımda tutamadım. Gel çevikim gel diyor. Ötekisi de Allah Allah diyor, inşallah diyor. Ya bunun Allah demesinden, inşallah demesinden şey mi olur? Men serrehu ella yecide şeytanu şeytanu indehu ta'amen ve la mekilen ve la mebiten fel yüsellim izâ dehele beytehu vel yüsemmi alâ ta'amihi. Deminki hadisi iyi anladınız değil mi? Genişlik, bolluk, rahatlık zamanında duanızı, ibadetinizi, taatinizi yapın bakalım. Sıkıştığınız zaman Allah sizin duanızı kabul etsin diye istiyorsanız. Yoksa şimdi genişlik zamanında Allah'ın adını hiç anmıyor. Efendim ama biz tehlike başladığı zaman o zaman anacak. O zaman dua edecek öyle şey. Öyle yağma yok. Bak Allah razı gelmiyor. Benim gönlüm razı gelmiyordu. Hadis-i şerif çıktı karşıma. Böyle sahtekarlık olmaz diyordu benim gönlüm. Bak hadis-i şerif çıktı. Sadaka Resulullah. Allah şefaatini erdesin. Ne güzel. Dinimiz ne güzel ölçü koymuş. Öyle sahtekarlık yok. Bizim edebiyat fakültesinde okuyoruz. Şöyle masanın etrafında talebeler toplanmışız. Hoca şurada. Efendim zelzele başladı. Böyle sallanıyor bina. Koca beton bina şu edebiyat fakültesi. Gelip gidiyor her şey. Şöyle göz ucuyla bir ona baktım, bir ona baktım ne oluyor filan diye. Baktım mum gibi oldu hepsi. Ve herifler yani daha önce nasıl, neredeydi aklınız? Başladılar bu hemen dudaklar şeyler kıpırdama. Sarsılmaya başlayınca nereye kaçacak? Beton bina sallanıyor çatırda. Altı katı üst üste böyle kitap sayfası gibi üst üste bini veriyor. Adapazarı'nda zelzele oldu. Koca beton bina. Beton da bir şey sanırdık. Bütün katları kitap sayfası gibi üst üste bini verdi. Lodos oluyor. Kadıköy tarafına geçeceğiz. Efendim dalga bir vuruyor. Denizin şey geminin baş tarafına hop öbür tarafa aşırttırıyor. Bir burnu kalkıyor, bir arkası kalkıyor geminin. Bakıyorum bütün sosyetiklerin dudakları kıpır kıpır kıpır kıpır kıpır. Ne oluyor? Allah'ı anıyorlar. Aman yarabbim denize düşmeyelim, boğulmayalım diye. Çıkıncaya kadar Kadıköy iskelesine ayağını bastı mı bu akşam hangi safhada nerede vakit geçireceğim? Hacivat Karagöz gibi yer bana bir eğlence diyecek. Oraya geçer geçmez. Kabul eder mi Allah? Etmez. Etmeyeceğini buradan anlıyoruz. Men serrehu ella yecide şeytanu indehu ta'amen ve la makilen ve la mebiten. Her kim ki ister, sever, şeytan onun yanında yemek bulamasın, efendim yatacak yer bulamasın, geceleyecek yer bulamasın diye isterse fel yüsellim izâde hele beytehu. Evine girdiği zaman selam ver. O zaman şeytan orada yemek yiyemez. Şeytan orada geceleyemez. Şeytan orada sabahlayamaz. Efendim istirahat edemez. Defolur gider. Giremez içeriye. Bismillahirrahmanirrahim diye evine girsin. Sonra vel yüsemmi ala ta'amihi. Yemeğine Bismillahirrahmanirrahim diye başlasın. O zaman şeytan şey yapamaz. Yemekte besmeleyle, eve girerken besmeleyle, her işimizi, her hayırlı işimizi besmeleyle yapacağız. O zaman şeytanın şeyi olmaz. Şeytan yoksa insanın yemeğine ortak olur. Hatta evladına ortak olur, Allah korusun. Hanımına ortak olur, Allah korusun. Onun için Allah'ı unutmayacağız, Allah'ın adını anacağız. Şeytana sokmayacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ adımımızı atacağız, gireceğiz evimize. Ondan sonra yemeği yerken Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi nur olsun, ibadete kuvvet olsun diye başlayacağız. Öyle olacak. Taam yiyecek demek biliyorsunuz. Makil kaydule kelimesinden geliyor ki öğleden önce veya öğle vakti olan uykuya derler. Yani istirahat filan manasına geliyor. O vakitte uyku uyumak efendim iyidir. Peygamber Efendimiz o vakitte uyurdu. Neden? Gece uyanıktı mübarekti ondan. Gece teheccüd kılardı, ibadet ederdi, sabah namazını kılardı, işraka beklerdi. Ondan sonra öğle vakti yaklaştığı zaman güneş tepeye çıkmış, istirahat ederdi. Çok kıymetli bir uykudur. Çok sıhhat kazanır insan. Çok dinçleşir. Günün ortasında iş yerinde şöyle bir yer ayarla kendine. Sünnet-i seniyedir. Şöyle namazdan evvel 20 dakika bir uzan veya namazdan sonra 20 dakika bir uzan. Perdeleri kapat, karanlıkta gözlerini kapat. Şöyle uyumasan bile bir uzan. O istirahat insanın böyle zehirini süzer, alır gider yorgunluğunu. Ondan sonra tekrar dinçleşir. İslam'ın her şeyi güzeldir. Müslüman olan insan sıhhatli olur, dinç olur, akıllı olur, her şey güzel olur. Şeytan işte öyle istirahat yeri bulamaz. Yemek bulamaz. Mebit de gecelemek demek. Gecelemek, geceleme yeri demek. Beytutet kelimesinden geliyor. Geceliğin yatmak, bir evin içine sığınmak, barınmak. Yani şeytanın istirahat yeri, barınma yeri, geceleme yeri, yemek imkanı bulamamasını istiyorsan eve girerken besmele ile gireceksin. Besmelesiz girdin, kapıda daha hanımla çatıştınız, içeri geldiniz, çocuğunuz sizi kızdırdı, bağırdınız, çağırdınız, tabaklar havada uçtu, çangır çungur kırıldı filan. Neden? Şeytan oynuyor işte. Şeytan rolünü oynuyor orada. Men serrehu en yenzura ileyye yevmel kıyameti ki ennehu re'yel re'ye aynin fel yakra ize şemsü küvviret ve ize sema'un fatarat ve ize sema'un şakkat. İbn Ömer radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz 3 Kur'an suresini methetmiş. Bir dahaki haftaya ezberleyeceksiniz, imtihan edeceğim. Men serrehu en yenzura ileyye. Kim bana bakmaktan sevinç duyarsa, memnun olursa, bana bakması kendisini sevindirirse, kim ki bana bakması kendisini sevindirirse, nasıl bakmak? Re'ye aynım. Göz bakışıyla, hayal olarak değil, tahayyül olarak değil, böyle bir şey olarak değil, hakiki olarak benim yüzüme, cemalime bakmaktan memnun olursa, her kim memnun olacaksa, ne yapsın? Fedyakra, okusun. İze şemsi küvviret, İze tekbir suresini okusun ve İze sema unfatarat, infutar suresini okutun ve İze sema unşakkat, inşikak suresini okusun diye bu 3 sureyi tavsiye buyurmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Amme cüzünde açarsınız, bir haftalık vakit size, ezberleyin, bir dahaki hafta efendim Resulullah'ın cemalini görmeye hak kazanın. Men serrehu en yekûne akven nas fel yetevekkel alallahi azze ve celle. Kim ki insanların en kuvvetlisi olmaktan sevinç duyar, insanların en kuvvetlisi olmayı isteyen, ondan sevinç duyan bir kimse, öyle olması kendisini sevindirecek kimse ne yapsın? Fel yetevekkel alallahi azze ve celle. Aziz ve celil olan Allah'a tevekkül et. Tevekkeltu alallah. Girişiyorum bu işe. En kuvvetli insan o. Neden? Rabbi var. Rabbine tevekkül etti. Rabbi şimdi ona innallahi yuhibbul mütevekkilin, tevekkül edenleri sever. Onu koruyacak, kollayacak. Hadi bakalım bir zarar ver, göreyim. Musa aleyhisselamın kavmi kaçtı beraberce Firavun'un zulmünden. Deniz kenarına geldiler. Arkadan düşman kovalıyor. Kale ashabı Musa, inna le müdrekün. Eyvah, yakalanacağız dedi Musa aleyhisselamın ashabı. Önü deniz, arkadan atlı kuvvetler geliyor, kesecek hepsini. Deniz kenarında kıstırdılar. Kale kella inne ma'iyye rabbi seyyehdin. Hayır, asla. Rabbim bizim yanımızda, benim yanımda Rabbim bize yol gösterecek. Musa aleyhisselam böyle cevap veriyor. Daha yol yok ortada, imkan yok. Önü deniz, arkası düşman. Hayır diyor, asla. Kella. Hayır, asla. İnne ma'iyye Rabbi. Benim yanımda Rabbim var. Seyyehdin, o bana yolumu gösterecek. Allah-u Teala Hazretleri, vur asanı denize dedi. Denize vurdu. 12 tane yol açıldı. Hepsi bulvar gibi şeyler geçti. Musa aleyhisselamın ashabı geçti. Firavun'un ordusu gark oldu. Halbuki Firavun'un ordusu kuvvetli gibiydi. Zahir gözüyle bakarsan, ama Allah ötekileri kurtardı. Kim tevekkül ederse böyle olur. Hatta اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Şu meşhur şeytan var ya, bu şeytanın iman edip de Allah'a tevekkül edenlere tesiri yok. Zarar veremiyor. Yanına sokulamıyor. لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ Tasallutu, gücü, kuvveti yoktur. Kime? عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlere, عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Rablarına tevekkül edenlere. Tevekkül çok güzel şeydir. Tevekkülü öğrenmemiz lazım. Şimdi mektep açmışız. Efendim ticaret hukuku öğreteceğiz. Bilmem muhasebe öğreteceğiz. Efendim bilmem sağlık koleji, bilmem ne filan. Mektep açmışız. Biz de bir mektep açalım şurada. Tevekkül dersi. Efendim bilmem Müslümanları sevme dersi. Bilmem şunu dersi, bunu dersi, rıza dersi, teslimiyet dersi. O dersleri görelim. Buna çok ihtiyaç var. Men serrehu en ya'leme ma lehu indallahi fel ya'lem ma lehu indehu. Bir ölçü daha verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, vur bakalım bu kantara kendini, ne kadar tartacaksın, ağırlığın neymiş yani. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kimi ki Allah'ın indinde kendisine ne gibi nimetler var, mevkii mertebesi Allah indinde nedir, onu bilmek sevindirecekse, öğrenmek istiyorsa ne yapsın? Tabi alem bilsin, ma lehu indehu. Kendisinin yanında Rabbinin kadri kıymetini, onu bilirsin. Yani sen acaba Rabbim beni seviyor mu, sevmiyor mu? Benim Rabbimin yanında mertebem ne diye merak etmez mi insan? Bilmek istemez mi? Bilmekte memnuniyet duymaz mı? Duyar. Çare, sen kendine bir bakıver bakalım. Rabbinin mevkii, makamı, hali, sevgisi, hürmeti senin kalbinde ne mertebede? Hiç aldırmıyor, hiç bilmiyor, hiç düşünmemiş, hiç o tarafta beziyor. Tamam, senin öbür tarafta sıfıra yakın durumun. Bayılırım. Bir emrine canım kurban. Bin tane canım feda olsa hepsi feda. Ha, sen Rabbinin indinde kıymetlisin. Rabbinin ahkamı, efendim sevgisi, efendim sevdiği şeylerin değeri senin yanında neyse, senin değerinde Rabbinin katında o. Ne güzel ölçü. Ölçeceğiz kendimizi. Şöyle içimize bakacağız. Ona göre mevkimizi buradan tayin ederiz. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alem Vehhab. Elhamdülillahi Hakka Hamdihi ve Salatu ve Selamu ala Hayri Halkihi Seyyidina Muhammedin ve Alihi ve Sahbihi Ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbel Alemin. İbadetlerimizi, taatlerimizi, müzakere-i ilmi, hadisimizi, hatme hacekadımızı, zikirlerimizi, tesbihlerimizi ya Rabbi lütfunla kereminle kabul eyle. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve resulikel müşteba ve bi hürmeti esrar suretil Fatiha.